วันนี้ก็มีผู้บวชชีเพิ่มเข้าไป3 คนบวชชีนี่ก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันศีล8 ข้อนั้นมันเป็นศีลสำหรับผู้ที่ห่างไกลจากกามคุณเพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้ไว้ว่าข้อห้ามทั้ง8 ข้อนั้นมีอย่างไรบ้างบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดเพราะฉะนั้นจึงจะชี้แจงเรื่องศีล8ให้ฟังศีล8นั่นก็มีศีล5เป็นหลักแล้วก็เพิ่มเข้าอีก3 ข้อตอนปลายนั้นก็เลยเป็น8นี่แหละข้อที่1นี่ก็คงรู้กันนะปานาติบาตนี่ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวเล็กก็ดีตัวใหญ่ก็ดีและไม่ใช้ผู้อื่นฆ่าด้วยตัวเล็กที่มองเห็นด้วยตาถ้าไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาแล้วไม่บัญญัติในข้อนี้นะเพราะว่ามองไม่เห็นด้วยตาแล้วมันก็เหลือวิสัย เอาแต่สัตว์ที่มองเห็นด้วยตาเมื่อมองเห็นด้วยตาแล้วยังไปเหยียบให้มันตายอย่างนี้นะเป็นโทษแล้วใช้ผู้อื่นฆ่าโดยปริยายก็ไม่ได้ดังนั้นต้องตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจริงๆจึงจะเป็นศีลได้ข้อ2อทินาทานท่านห้ามไม่ให้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยของอันใดที่เราเห็นเข้าจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามอยู่ในบริเวณที่อยู่ของตนก็ตามหรืออยู่ในนอกที่อยู่ของตนออกไปก็ตามถ้าหากว่าไม่ใช่ของตนแล้วจะไปหยิบฉวยเอาโดยเจตนาว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ละถึงเราหยิบฉวยเอาเขาคงไม่เห็นอย่างนี้เราเอาไปเป็นของตนเลยอย่างนี้ก็ผิดศีลข้อนี้นะดังนั้นก็ต้องสำรวมระวังต้องหาเจ้าของถ้าไปเห็นสิ่งของตกอยู่ในที่ไหนหรืออยู่ในที่ใดๆเห็นว่ามันจะเสียหายก็ต้องถามหาเจ้าของหรือไม่เช่นก็เก็บเพื่อให้เจ้าของเขาเก็บมาแล้วก็โฆษณาหาเจ้าของต้องเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งของต่างๆพวกนี้นะดังนั้นอย่าไปให้มันเสียสินด้วยของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังให้ดีข้อที่3พรหมจริยาท่านห้ามไม่ให้ประพฤติอสัตธรรมกรรมอันไม่ใช่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงว่าประพฤติแบบบุคคลผู้ครองเรือนมีผัวมีเมียนี่นะคำว่าอพรหมจริยานี่เว้นจากความประพฤติไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์หมายความว่างั้นเริ่มตั้งแต่ให้สิ่งของต่อมือซึ่งกันและกันในระหว่างเพศตรงกันข้ามเมื่อเขาเอาอะไรให้เราก็บอกให้เขาวางไว้ก่อน เมื่อเขาวางแล้วเราจึงหยิบเอาของนั้นเพศตรงกันข้ามคงจะเข้าใจมั้งก็ หมายถึงฝ่ายหนึ่งเป็นเพศหญิงฝ่ายหนึ่งเป็นเพศชายนั่นเรียกว่าเพศตรงกันข้ามห้ามรับของต่อมือกันอย่างนี้เมื่อห้ามรับของต่อมือกันแล้วก็เรียกว่าห้ามจับต้องแบบนี้ห้ามสัมผัสซึ่งกันและกันอะไรหมู่นี้นะไปเรื่อยไปจนถึงเมถุนธรรมนู่นเว้นโดยประการทั้งปวงศีลข้อนี้แล้วห้ามพูดมายาสาไถในระหว่างเพศตรงกันข้าม ศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีท่านห้ามไม่ให้พูดเท็จให้พูดแต่คำจริงแต่คำจริงนี่ก็ต้องเลือกการเลือกเวลาอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วจะพูดได้ทุกเวลาทุกการเวลาไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดไม่ถูกกับเวลามันก็มีโทษได้เหมือนกันคือทำให้ผู้ที่เสียหายนั่นเกิดความเดือดร้อนขึ้นก็มีในเรื่องบางอย่างนั่นนะเพราะฉะนั้นถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงถ้าพี่นาเห็นว่ามันจะกระทบกระเทือนผู้อื่นเข้าไปแล้วเราก็ต้องงดพูดไปเลยไม่ต้องพูดมันเราพูดเรื่องจริงเรื่องที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้รู้ด้วยใจวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าหากว่าไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นให้เดือดร้อนพูดออกไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นเช่นนี้ก็จึงค่อยพูดออกไปในความจริงนี่นะเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจรวมถึงพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันไปทั้งพูดคำหยาบคำด่าคำแช่งคำเปรียบเปยคำพูดเสียบแทงให้เจ็บอกเจ็บใจหมู่นี้ก็รวมอยู่ในมุสาวาทนี้ทั้งนั้นเลยตลอดถึงพูดเพ้อเจ้อหมายถึงพูดไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นพูดปรำปราไปคิดได้ยังไงก็ว่าเรื่อยเปื่อยไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าไม่ดีเป็นความเศร้าหมองของผู้พูดเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคำพูดให้ดี เหมือนอย่างบุคคลผู้รักษาทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่าถ้าผู้ใดมีเงินทองของมีค่ามากมายแล้วไปคุยอวดเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ละโจรมันได้ยินเข้ามันก็หาทางขี้ปล้นเอาเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้วาจีสมบัตินี่ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่สงวนไม่ระมัดระวังพูดเรื่อยเปื่อยไปเดี๋ยวมันเป็นเรื่องโกหกไปหรือว่าพูดเรื่อยเปื่อยไปกระทบกระทั่งผู้อื่นผู้อื่นไม่พอใจก็ตอบโต้มาก็เลยเศร้าหมองไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าถึงพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนจากแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะพูดเหน็บให้เจ็บใจนี่นักปราชญ์ท่านแต่งเป็นคำกลอนไว้อย่างนี้ก็นับว่าน่าคิดนั่นแหละ ที่ท่านแต่งไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้ผู้ฟังได้เอาไปคิดไปตรองคำพูดนี่ถ้าพูดดีแล้วพูดมีประโยชน์ก่อนที่จะพูดอะไรแล้วเรากลั่นกรองในใจก่อนเมื่อมองเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังก็จึงพูดออกมาอย่างนี้นะเมื่อพูดออกไปแล้วผู้อื่นฟังแล้วได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมารู้จักดีรู้จักชั่ววันนี้ก็มีคนนิยมนับถือแล้ววันนี้นะนั่นเลยเออผู้นั้นพูดดีจริงนะอย่างนี้ไปไหนก็มีคนยกย่องสรรเสริญวันนี้นั่นแหละทีนี้ถ้าใครไปพูดชั่วลงไปอย่างนี้หมายถึงพูดเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจพูดหลอกลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์เสียศีลไปเมื่อเขารู้เข้าภายหลังว่าตนพูดหลอกเขาเขาก็แค้นใจเขาก็ผูกอาฆาตไว้อย่างนี้แหละเมื่อไปพูดถ้าเขาเจ็บอกเจ็บใจเขาก็ผูกพยาบาทไว้เมื่อเขาได้โอกาสเขาก็ตอบโต้ไปตนเองก็พลอยเป็นทุกข์ไปนี่บางทีก็ถึงกับถูกฆ่าตายเพราะคำพูดก็มีอยู่ทมไปคนเราอยู่ดีๆนะอันไม่ได้พูดจาอะไรกันแล้วจะไปเป็นศัตรูต่อกันและกันนี่ไม่มีในโลกนี้นะที่มันจะเป็นศัตรูกันได้เพราะมันพูดกันเมื่อใช้คำพูดไม่ดีไม่งามต่อกันเข้าไปแล้วมันก็เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันเลยบัดนี้ก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาไปก่อนทีแรกพอพูดกันด้วยวาจามากเข้าไปมันก็บันดาลโทสะให้แรงขึ้นเท่านั้นเมื่อยับยั้งไม่ได้นะวันนี้ก็ลงไม้ลงมือประหัตประหารกันแหละมีอะไรก็มีอาวุธอะไรก็จับมาประหัตประหารกันไปใครดีก็ใครอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องคำพูดนี่นะมันเป็นอาวุธอันสำคัญนะโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าอาวุธใดในพิภพไม่ลบปากแม่นน้อยมากฟันฟาดขาดเป็นศีลจะดีร้ายจะขายกินสิ้นจะไตรภพจบเจรจานี่โบราณท่านกล่าวไว้นะท่านกล่าวไว้ว่าอาวุธใดทั้งหมดในพิภพอันนี้นะไม่สามารถที่จะมาลบปากนี่ได้หมายความว่าคำพูดนี่นะว่าเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมไอ้ก่อนที่จะใช้อาวุธต่างๆมีปืนมีจรวดเป็นต้นเหล่านั้นนะมันก็ใช้วาจาเนี่ยทิ่มแทงกันก่อนต่างฝ่ายต่างก็ยกโทษซึ่งกันและกันยั่วกันให้โกรธขึ้นมาเต็มที่ความโกรธมันขึ้นสุดขีดแล้วก็คราวนี้ก็ลงใช้อาวุธภายนอกกันแหละแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่พูดเสียบแทงหัวใจซึ่งกันและกันมีแต่พูดดีต่อกันไปมีอะไรก็พูดกันให้รู้เรื่องใครคล่องใจเรื่องอะไรก็ระบายออกมาอย่างนี้ก็หาทางปณีปนอมปันกันไปฝ่ายนั้นก็ผิดบ้างฝ่ายนี้ผิดบ้างก็อโหสิกรรมให้กันไปหรือว่าทำการค้าการขายหรือทำกิจธุระอะไรต่อกันแล้วมันเสียหายไปบ้างอย่างนี้นะก็ไม่ต้องไปยกโทษใครต่อใครก็พูดกันให้รู้เรื่องซะแล้วก็ยกเลิกไปเลยเรื่องนั้นเสียก็เสียไปหาใหม่ตั้งต้นใหม่ไม่ต้องไปฟื้นเอามันมาถ้าฟื้นเอามาแล้วมันก็จะไม่จบลงได้เรื่องเหล่านั้นอย่างนี้นะมันไม่มีทางแก้ไขที่จะให้ดีขึ้นเพราะมันเสียหายไปแล้วก็แล้วไปถ้าเราหันหน้าพูดกันไปมาอย่างนี้มันก็เห็นทางยืดหยุ่นต่อกันมันก็ตกลงยกเลิกให้อภัยต่อกันและกันไปใครผิดบ้างถูกบ้างก็ให้อภัยกันไปเรื่องมันก็แล้วไปก ก็ไม่ได้ใช้อาวุธยุทธภัณฑ์อะไรลบราฆ่าฟันกันเลยนี่วาจาเนี่ยถึงพูดดีจังว่าเป็นศีรษะนั่นแหละมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตในที่มันไม่เกิดรบราฆ่าฟันกันใหญ่โตมโหฬารนี่ก็เพราะว่านักการเมืองทั้งหลายได้หันหน้าเข้าไปพูดกันเจรจากันโดยทางที่ดีผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันแม่พูดถึงครอบครัวตัวเรือนครอบครัวหนึ่งๆอย่างนี้จะอยู่กันโดยสันติภาพสันติสุขได้แต่เพราะมีเรื่องอะไรเราก็หันหน้าเข้าพูดกันเจรจากันไม่ควรที่จะไปถือมั่นในความเห็นของตนฝ่ายเดียวก็ให้ฝ่ายหนึ่งเห็นอย่างนั้นไปบ้างตนเองก็เสนอไปบ้างต่างถ้อยที่ถ้อยก็ผ่อนผันหากันเข้าไปให้มันลงเอ่ยกันให้ได้อย่างนี้แล้วในครอบครัวนั้นมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันยืดเยื้อต่อไปก็จะปองดองสามัคคีกันเรื่อยไป นี่แหละพูดถึงวาจาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาการกล่าววาจาเป็นสัตว์เป็นธรรมนี่ท่านว่าเป็นธรรมอันไม่ตายทั้งกล่าววาจาเป็นสัตว์ด้วยนะแล้วก็เป็นธรรมด้วยนี่เพราะว่ากล่าววาจาความจริงนั้นบางอย่างเนี่ยมันไม่มีธรรมะมันไม่เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ความจริงอย่างนั้นถ้าวาจาจริงอันใดมันพูดออกไปแล้วมันมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนะนั่นแหละชื่อว่าเป็นสัตว์ด้วยเป็นธรรมด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีเรื่องการพูดการจานี่นะแต่เราจะงดไม่พูดอะไรกับใครเสียเลยก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราอยู่กับคนไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเมื่อเราอยู่กับคนหมู่มากแล้วอย่างนี้มันก็ต้องฝึกหัดพูดจาปราศัยให้มันดีงามเนี่ยให้มันเรียกว่าคำพูดนั้นต้องให้ประกอบไปด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประกอบไปด้วยความเฉลียวฉลาดในการพูดก่อนจะพูดอะไรก็ตรีตองให้มันละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนทีนี้ไอ้ที่ทรงห้ามไว้ในข้อที่ 5ห้ามไม่ให้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้ก็ล้วนตั้งแต่ทรงห้ามในสิ่งที่มันเป็นโทษทางนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้วด้วยพระปัญญาอันยิ่งว่าของมึนเมาของเสพติดทั้งหลายนั้นมีแต่ให้โทษคุณน้อยหนึ่งมันก็ไม่มีเลยเว้นเสียแต่ยาไอของเสพติดบางอย่างเช่นยาฝิ่นอย่างนี้ถ้าหากว่าเขาเอาไปเข้ากับยาให้ได้สัตว์ได้ส่วนกันอย่างนี้มันก็มีทางที่จะรักษาโรคให้หายได้บางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าหากว่าไปท่องเสพแต่มันล้วนๆนั่นนะมีแต่มันให้โทษอย่างเดียวเลยอ่ะคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีเป็นอย่างนั้นก็เมื่อมันให้โทษแล้วมันก็หมายความว่ามันก่อทุกข์ให้แก่ผู้ท่องเสพด้วยแล้วก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นด้วยเช่นอย่างดื่มเหล้าเมาแล้วเราไปขับรถยนต์รถไฟขับเรือบินอะไรหมดนี่นะมันก็ผิดพลาดลงไปให้รถคว่ำตายกันเยอะแยะไอ้พวกที่ไม่ได้ดื่มเหล้าก็ตายไปด้วยกันอย่างนี้มีอยู่ถมไปเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันได้สำเนียกดูให้ดีโทษของเสพติดให้โทษต่างๆวันนี้นะมันไม่ใช่เป็นของดีของดีอะไรมีแต่ตัดทอนชีวิตให้สั้นลงไปโดยลำดับก่อให้เกิดโรคเกิดภัยนานาประการทีเดียวอ้าวอันนี้เรียกว่าศีลห้าอันนี้นะ มันนี้ก็เพิ่มอีกสามวิการโภท่านห้ามไม่ให้บริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่อาหารนั้นมันก็เข้ากับของกับนั่นแหละของกับบรรดาผลไม้ต่างๆก็จัดเป็นอาหารหมดเว้นแต่มะขามพร้อมกับสมมะขามป้อมกับสมอนี่ทรงอนุญาตให้เอามารับประทานเป็นยาแก้ท้องผูกได้ฉันยาดองนี่ก็เนี่ยละดองมะขามป้อมดองสมอนี่แหละที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำไว้เพราะว่าของเหล่านี้มันหาง่ายมันเรียกว่าเป็นนักบวชเนี่ยหาเอาของง่ายๆนั่นแหละมาใช้สอยบริโภคเราจะไปเอาของประณีตบรรจงอย่างคนที่เขามีฐานะดีเพื่อเขาหาเงินหาทองร่ำรวยนั่นมันไม่ได้ชีวิตของนักบวชเนี่ยแต่ว่าถ้าว่ามีผู้ศรัทธาถวายโยกยาอย่างนี้มันก็ต้องรับไม่ใช่ว่าเราจะไปถือมั่นแต่ยาขนาดเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรอก อันอาหารเนี่ยทรงอนุญาตให้รับประทานตั้งแต่เช้าไปหาเที่ยงแต่ว่าสำหรับผู้มากน้อยสันโดษก็รับทานเพียงมื้อเดียวหรือว่าครั้งเดียววันหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่ไปได้อย่างเช่นพระภิกษุสามเณรผู้ถือธุดงค์อยู่ในป่านี่ฉันมื้อเดียวหนึ่งก็มีชีวิตเป็นอยู่มาได้ตามปกติไม่ผิดปกติอะไรคล้ายๆกับชาวบ้านนั่นเองเมื่อมันชินไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นประเด็นข้อที่เจ็ดนั่นน่ะถ้าท่านห้ามไม่ให้พรรำขับร้องดีดสีตีเป่าดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลนั่นเนี่ย และประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆอันมูนี่ก็คงรู้กันแล้วนะไม่จำเป็นต้องอธิบายให้มากก็ได้ข้อที่8นั่นท่านห้ามไม่ให้นั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตรงามต่างๆหรือว่าที่นอนได้สองคนนะท่านห้ามสำหรับผู้รักษาศีล8ขึ้นไปถึงศีล10ศีล227นี่ห้ามทั้งนั้นแหละแล้วก็ห้ามใช้เตียงนอนที่มีเท้าสูงเกินกว่า10นิ้วของช่างไม้นับตั้งแต่แม่แค่ลงไปได้10นิ้วช่างไม้แล้วใช้ได้นอนได้ถ้าเลยนั่นไปแล้วท่านห้าม เพราะฉะนั้นนะก็ขอให้พากันสำรวมระวังรักษาให้บริสุทธิ์ศีล8ประการนี้สำหรับชาวบ้านนั่นผู้มีศรัทธาแรงกล้ามันก็สมควรที่จะรักษาศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอันนั้นเดียวเป็นศีลอุโบสถสมาทานเอาวันเดียวคืนเดียวสำหรับผู้นุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิ้วอันนี้ก็สมาทานศีล8ประการนี้เป็นนิดไปเลยรักษาให้เป็นนิดไปอานิสงส์แห่งการรักษาศีล8หรือศีลอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีมากมายทีเดียวแหละเรียกว่าผู้ปฏิบัติในศีล8หรือศีลอุโบสถนี่ก็เท่ากับว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละการประพฤติพรหมจรรย์นี่ถ้าพูด แปลทับศัพท์ก็เรียกว่าประพฤติอย่างพร้อมทำตนให้เป็นคนมีจิตใจเป็นกลางไม่หลงยินดียินร้ายไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมูนี่สำรวมจิตของตนให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งให้สม่ำเสมอไปเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าประพฤติอย่างพรหมเพราะว่าพรหมนั้นย่อมมีจิตใจเป็นกลางอยู่อย่างนี้ด้วยอานิสงส์แห่งสมาธิแห่งฌานมันก็ระงับกามวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกต่างๆไว้ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึงพากันทำใจของตนให้เป็นอย่างนี้สำหรับผู้รักษาศีลอุโบสถก็ดีศีลแปดเป็นนิดก็ดีนี่แสดงว่ามันต้องมีภาวนาประกอบด้วยถ้าไม่มีภาวนา ไม่ฝึกจิตนี้ให้สงบแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลอุโบสถหรือศีลแปดนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีดังนั้นก็จึงพากันภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้